Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları kendinize dostlar edinmeyin. Onlara duyduğunuz sevgi sebebiyle kendilerine savaş hazırlıklarınıza dair haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size haktan geleni gerçekten inkar etmişlerdir. Unuttunuz mu ki Rabbiniz olan Allah'a iman etmenizden dolayı peygamberi ve hususan sizi Mekke'den çıkarıyorlardı? Eğer benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için çıktıysanız onları dost edinmeyin. Ama siz içinizde onlara duyduğunuz muhabbeti gizliyorsunuz. Onlara muhabbetle sır veriyorsunuz. Halbuki ben gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da en iyi bilenim. Artık kim bunu yaparsa o takdirde gerçekten yolun ortasında sapıtmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve kafir olmanızı arzu ederler. Elbette kıyamet günü ne akrabalarınız ne de evlatlarınız size asla fayda vermeyecek. Allah o gün aranızı ayıracaktır. Ve Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani kavimlerine şöyle demişlerdi: doğrusu biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan uzak kimseleriz. Sizi batıl dininizi inkar ettik. Artık siz tek olarak Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin başlamıştır. Ancak İbrahim'in iman etmemiş babasına olan şu sözü müstesna: Allah'tan senin için mutlaka afiyet dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeye, bir hidayet ve mağfirete malik değilim. Ve onlar şöyle dua ettiler: Rabbimiz, ancak sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz, bizi inkar edenler için bir imtihan vesilesi kılma. Onları bize musallat etme. Rabbimiz, bize mağfiret eyle. Şüphesiz ki aziz, kudreti daima üstün gelen ve hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. Andolsun ki onlar da, İbrahim ve beraberindekiler de sizin için Allah ve ahiret gününü uman kimseler için güzel bir örnek vardır. Bununla beraber kim yüz çevirirse artık şüphesiz ki gani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, hamid, hamd edilmeye yegane layık olan ancak Allah'tır. Olur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık içinde bulunduğunuz kimseler arasında onlara hidayet vererek bir dostluk meydana getirir. Çünkü Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Ve Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Allah din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara karşı adil davranmaktan sizi yasaklamaz. Şüphesiz ki Allah adaletli olanları sever. Allah sizi ancak din hususunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselere dostluk etmekten men eder. Artık kim onlara dostluk eder, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret etmiş kimseler olarak size geldikleri zaman artık imanları hususunda onları imtihan edin. Allah onların imtihana tabi tutulan kadınların imanlarını daha iyi bilendir. Böylece onların mümin kadınlar olduklarını bilir de kanaat ederseniz artık onları kafirlere geri döndürmeyin. Ne bunlar onlara helaldir ne de onlar bunlara helal olurlar. O müşrik kocaların sarf ettiklerini, bu kadınlara verdikleri mehirleri de kendilerine geri verin. Bununla birlikte kendilerine anlaşarak ayrıca mehirlerini verdiğiniz takdirde onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Hem kafir kadınların ismetlerini, nikah akitlerini tutmayın. sarf ettiğinizi verdiğiniz mehri de geri isteyin. Ve o kafirler de hicret eden mümin kadınlara sarf ettiklerini geri istesinler. Size Allah'ın hükmü budur. Aranızda böyle hüküm veriyor. Çünkü Allah alim, her şeyi bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Ve eğer dinden çıkarak sizi terk eden zevcelerinizin mehirinden kafirlere bir şey geçer ve onlar mehirlerinizi size geri vermezler de onları savaşta takip eder ve onlardan ganimet alırsanız, o takdirde zevceleri gitmiş olanlara ganimetten sarf ettikleri mehir kadar verin. Ve o Allah'tan sakının ki siz ona iman eden kimselersiniz. Ey peygamber! Mümin kadınlar sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık yapmaları, zina etmemeleri, çocuklarını hiçbir tarzda öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, başkasına ait çocuğu kendi kocasına isnat etmemeleri ve bir iyilik işlemekte sana isyan etmemeleri üzerine sana biat ederek geldikleri zaman artık biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi, Yahudileri dost edinmeyin. Gerçekten onlar, kafirlerin kabir ehlinden, ölülerin dirilmesinden ümitlerini kestiği gibi, ahiretten ümitlerini kesmişlerdir.